السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارككم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم سليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم tupo katika siku ya pili katika mwendelezo wa darasa maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuangalia Waislamu wote. Darasa hii au semina hii tumeipatia anwani Shia na Masahaba, shubha na majibu yake. Madhumuni makubwa ya semina hii ni kutoa elimu kwa Waislamu kwa masiku maalum. Kwanza wamjue sahaba ni nani, na vile vile wajue namna gani Qur'ani imewazungumza masahaba, nafasi ya masahaba ndani ya Qur'ani. Sababu kubwa ya kufanya hivi ni nafasi waliokuwa nayo masahaba katika dini ya Uislamu. Masahaba ni viunganishi baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake wote duniani. Hauwezi kumfikia Mtume bila ya kupitia kwa sahaba. Ni kama anavyoelezea Abdullah bin Mas'ud, anasema qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyihi. Masahaba ni watu ambao Allah aliwachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake. Allah aliwachagua kwamba hawa ni watu maalumu watasuhubiana na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio watu ambao watakuwa na uwezo wa kupokea risala ya Muhammad na kuieneza katika ulimwengu. Na ndio maana hakuna watu waliokuwa na juhudi kubwa katika dini kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kufananisha juhudi yao na juhudi ya yeyote aliyekuja baada yao. Walikuwa na pupa ya kusoma kwa Mtume, na walikuwa na pupa ya kufikisha kile ambacho wamekisoma kwa Mtume. Kuwajua watu hawa ni muhimu sana, kufahamu historia zao, kuangalia juhudi zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumza kwa uzuri ndani ya Qur'an. Kwa hiyo mtu yoyote atakayewatia dosari watu hawa, kwa hakika anataka avunje mawasiliano baina ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume wao. Utakapomjeruhi Abu Huraira, na Abu Huraira kaonekana hafai, ni mtu muongo, ni mtu dhalim, ni mtu fasik, ni mtu jahil, ukamtuhumu Abu Bakar, ukamtuhumu Umar, ukawatuhumu wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, wakeze mtume ndiyo watu ambao wametuletea sisi namna gani mtume alipokuwa akiishi na wake zake, namna gani mtume alioga janaba, ni namna gani mtume alikuwa kilala na wake zake, adabu za kulala. Utakuta kwamba hadithi nyingi zikielezea ibada za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada za usiku zinasimuliwa na wake zake. Utakapowatuhumu wake za mtume, kwa maana sasa tayari umeshatufunjia sisi mawasiliano ya kujua muamala wa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anayewajeruhi masahaba wa mtume, anataka avunje mawasiliano baina ya umma na mtume wao, kwa sio jambo jepesi, si jambo jepesi, ni jambo la hatari sana. Na ndio maana wanawachuoni wa Kiislamu walikuwa ni wakali sana kwa mtu wa aina yoyote ambaye alionekana ana chembe chembe za kuwadharau masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwenye kitabu chake Al-Kifaya fi ilmi riwaya alipokuwa kielezea uadilifu wa masahaba akasema, lau isingeshuka aya ndani ya Qur'ani, isingeshuka aya ya aina yoyote ndani ya Qur'ani ikielezea fadhila za masahaba, ile juhudi yao walioitoa kwenye kuitumikia dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatosha kuelezea kwa uzuri. Sasa lipo kundi katika jamii za Waislamu tunaishi nalo, wao harakati zao kubwa wanazozifanya kila kukicha ni kuwatukana masahaba wa mtume, kuwakufurisha, kuwadhalilisha, kuwatweza. Na watu hawa tuko nao katika jamii zetu, na wanalingania Uislamu, na kila siku watu wanaingia katika dhehebu hilo, katika kundi hilo. Siku moja Sheikh wake Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali, madha taqulu fi man yasubbu Aba Bakr wa Umar, unasemaje wewe kwa mtu ambaye anamtukana Abu Bakr na Umar? Akasema kafir, akasema kafir. Hakusita wala hakufikiria, sasa jamii ina haja kueleweshwa mara kwa mara, mara kwa mara, fadhila za masahaba, umuhimu wa kuwatukuza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuelezea jamii kwamba kutokuwa tayari kumsikiliza, kumfuata, kukaa naye katika masala ya dini. Tunazungumzia masala ya dini, hatuzungumzii masala ya kidunia, tunazungumzia masala ya dini. Mtu yoyote ambaye amejitokeza na akajidhihirisha katika jamii, wavunjie heshima watukufu hao. Hii ndio lengo. Sasa tukirudi katika maudhui yetu, jana baada ya kusoma ubora wa masahaba ndani ya Qur'an, tulimalizia na kadhia ya uadilifu. Sisi ahlu sunna wote pamoja na madhehebu zetu mbalimbali, ahlu sunna wote wanaamini ya kwamba as-sahabatu kulluhum udulun bila istithna, masahaba wote ni waadilifu, masahaba wote ni waadilifu. Tunaposema masahaba ni waadilifu, hatumaanishi ya kwamba masahaba hawatendi dhambi. Hapana, masahaba wanatenda dhambi. Na mtu kuwa mwadilifu si kwa maana hatendi dhambi. Mtu anaweza kuwa ni mwadilifu na akafanya madhambi, tukasoma aya ndani ya Qur'an zinazothibitisha kwamba uwezekano wa mtu ambaye ni mcha Mungu sawa kufanya dhambi upo, bali kuna aya nimesoma leo ndani ya Qur'an. Allah anasema innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Hakika wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala wakipatwa na mguso wa shaytani wanazinduka. Kwa maana shaytani akiwachezea wakateleza wakafanya madhambi, basi ghafla utakuta wao wanazinduka, wanatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale madhambi ambayo wameyafanya. Tukasoma katika sura ya Ali Imran sifa za wacha Mungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Miongoni mwa sifa hizo ni kwamba mcha Mungu anaweza kafanya madhambi au akidhulumu nafsi yake. Sasa kuna fikra ipo inaenezwa katika jamii kwamba wewe utaposema fulani ni muadilifu, ina maana mtu huyo hatendi dhambi. Wao wanavyoelewa ukisema, yani sifa ya mtu muadilifu ni mtu ambaye amekingwa na madhambi, hapo sahihi. Ndio maana ya muadilifu kwa wao. Kuna fikra hiyo ipo. Fikra hii imeshikiliwa na Shia, na malengo makubwa ya fikra hii kwamba muadilifu ni mtu ambaye hatendi dhambi, lengo kubwa la kupatikana fikra hii ni kupata upenyo wa kuwatuhumu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sisi tukisema masahaba ni waadilifu, wanasema hapana, sahaba si muadilifu, kwa sababu muadilifu ni mtu ambaye hatendi dhambi. Mmeshanielewa? Narudia tena, fikra ya kusema ya kwamba mtu muadilifu ni yule ambaye hatendi dhambi au hakosei, fikra hii imeshikiliwa na Mashia. Lengo kubwa la fikra hii ni kupatikana upenyo wa kuweza kuwatuhumu masahaba, kwa sababu sisi Ahlu Sunna tunasema masahaba wote ni waadilifu, sawa. Ili wao waweze kutupinga sisi katika hii sifa, wao wakaweka sharti ya kwamba ili mtu awe ni muadilifu ni lazima awe hakosei. Mtu atapokuwa kuna uwezekano wa yeye kukosea, sifa ya uadilifu inaondoka kwake. Likishapita hili, kwa maana sasa masahaba atakuwa sio nani, si waadilifu tena. Kama si waadilifu, basi haifai kufanya hivi, haifai kufanya kwa mashahidi, haifai kufanya hivi, haifai kufanya hivi, kwa upenyo wa kuweza kuwatuhumu masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ni upenyo. Sisi tunasema ya kwamba masahaba ni waadilifu, sawa, na hakuna sharti wala hakuna ulazima kwamba anayesifika na sifa ya uadilifu awe hafanyi madhambi. Hakuna sharti hilo. Na ndio maana ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia Waislamu, i'dilu huwa aqrabu litaqwa, fanyeni uadilifu. Uadilifu unakaribisha mtu kumpelekea kwenye ucha Mungu, na mtu akishakuwa ni mcha Mungu, kwa maana ni lazima awe ni mwadilifu. Na mtu mcha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia ndani ya Qur'ani kwamba ana uwezo wa kufanya madhambi, lakini yeye akifanya madhambi anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka Allah msamaha na kutubia tena dhambi ambalo yeye alilofanya. Hili ni jambo muhimu sana, Waislamu mnatakiwa mlifahamu, muhimu sana. Sasa leo tunataka tuzungumze jambo muhimu mno, kuwa makini na kuwa na utulivu. Ikiwa hutoelewa, basi uliza kabla hujaachana. Sisi tunasema ya kwamba masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamefanya makosa, walifanya makosa katika uhai wao. Kule kufanya kwao makosa hakuwatoi katika sifa ya uadilifu, sawa. kwa kuwa masahaba ni binadamu, sio maasumun, ni binadamu kama binadamu wengine, walizozana, walikasirikiana, walipigana na wengine katika hatua wako uwani. Sasa haya makosa haya ambayo masahaba wameyafanya, ndiyo mashia hutumia uwanja huo kuwatukana, kuwasema vibaya, kuwazungumza kwa dhulma. Sasa sisi tunataka tuyajadili haya makosa moja baada ya jingine, na tuangalie muongozo wa dini namna ulivyoweka, tutaangalia namna wanachuoni wa Kiislamu walivyoyafafanua haya makosa. Alafu utaona, je, kwa makosa haya baada ya maandiko haya, ima aya ndani ya Qur'an au hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana haki kulaumiwa? Je, ni haki kuwasema vibaya? Makosa ya masahaba katika ukurasa wa 13 yapo katika aina tano. Yaani wanachuoni wameyadurusu makosa ya masahaba, wakayafuatilia, wakayakuta yanazunguka katika sehemu tano. Sawa? Aina ya kwanza ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya. Yaani ni kosa kweli sahaba kafanya, lakini Allah tayari amesha wasamehe na akatangaza msamaha wake juu yao katika Qur'an au katika Sunna. Umeelewa? Ni kosa limefanyika na limethibiti ya kwamba hili ni kosa limefanyika, lakini baada lile kosa, Allah muumba wa mbingu na ardhi, ambaye yeye ndo anayesamehe makosa peke yake, akasema ya kwamba hawa waliofanya makosa haya mimi nimeshawasamehe. Sawa? Au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba ya kwamba fulani Allah amemsamehe. Wewe una nafasi ya kuzungumza tena baada ya hapo? Hauna nafasi. Kosa la pili ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na wingi wa mema yao, lakini kutokana na wingi wa mema yao, makosa hayo yakamezwa na bahari ya mema yao. Sawa? Mimi nasoma aina ya makosa tu, alafu baadaye tutachambua moja baada ya jingine. Ni makosa wameyafanya, makosa wameyafanya, limethibiti kosa limefanyika, lakini kutokana na ule wingi wa mema walioyafanya, likawa lile kosa halina tena nafasi kwa wao. Sawa? Likawa kosa halina nini? Halina tena nafasi. Na hili ni kwa mujibu wa Qur'an na Sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina ya tatu ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini wakatubu kwa Allah juu ya makosa hayo, naye Allah akawasamehe. Sawa? Hii ni aina ya tatu, ni tofauti na ile aina ya kwanza. Aina ya kwanza inasema hivi: makosa wameyafanya, alafu Allah yeye ndio akatangaza msamaha kabla wao hawajaomba msamaha. Simshaelewa? Lile la kwanza, kosa limefanyika, alafu yeye Allah aliyefanya lile kosa, kabla aliyefanya kosa hajaomba msamaha, yeye akasema mimi nishawasamehe tayari. Na hii aina ya tatu ni makosa ambao wameyafanya, sawa, alafu wao ndio wakaanza kutubia kwa Allah, alafu Allah akatangaza toba yake kwamba mimi nimewakubalia. Aina ya nne ya makosa ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na jitihada zao kipindi wanafanya makosa hayo, hawakujua kama ni makosa. wamefanya makosa, lakini kipindi wanafanya yale makosa, yule ambaye anayefanya lile kosa hajui kama hili ni kosa, anajua hili ni sawa sawa. Alafu baadaye sasa, baada ya kuambia ya kubainishiwa, akaja akajua ya kwamba lile nilofanya mimi ni kosa. Je, ni kosa la aina ngapi hilo? Aina ya nne. Na kosa la aina ya tano ni makosa ya kusingiziwa, ambayo chanzo chake ni habari za uongo zilizotungwa na watu wenye chuki dhidi ya masahaba. Sawa? Mfano wa habari hizi mashia wanazieleza sana na kuzitaja katika vitabu vyao, kwenye mihadhara, kwenye semina, kwenye makongamano, kwa lengo la kuporomosha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya makosa kusingiziwa yako mengi sana. Mfano mmoja tu, nyinyi nadhani mtakuwa mnafahamu, mtakuwa mnafahamu sana. Kuna kisa kimoja kinaelezewa, hata baadhi ya makhatibu utakuta mtu anapanda katika mimbar anaelezea, lakini ni jambo la uongo kwamba Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu ilikuwa anaposoma aya wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, na pindi mtoto aliyezikwa akiwa hai atakapoulizwa. Sawa, almawquda ni mtoto ambaye amezikwa akiwa yuko hai. Hii ni tabia ya Waarabu walikuwa nayo, wakiwazika watoto zao wakiwa hai, kwa maana anachimba shimo anamfukia mtoto wake, hasa watoto wa kike, kwa kuogopea ile fedheha, na walikuwa hawapendi watoto wa kike. Sasa Umar ibn Khattab alikuwa akisoma hii aya na analia sana, sababu yeye kipindi cha jahiliya kabla hajaslim alimchukua mtoto wake, binti yake, akampeleka huko porini huko, kachimba shimo. Kipindi anachimba shimo, vumbi zikawa zinaruka, mchanga ukawa unaruka na mrugia kwenye nini, kwenye ndevu zake. Yule mtoto akawa anampangusa baba yake, kumbe yeye ndo anafikia yule mtoto. Kisha baada ya hapo akamtia ndani ya shimo akafikia. Hiki kisa amkijunyi mnakisikia sana na kinazungumzwa sana, tena wakati mwingine kinazungumzwa na makhatibu wa kisunni katika mimbari zao. Lakini kisa cha uongo, ukiuliza swali, huyo mtoto alikuwa aitwa nani, huwezi kupata jibu lake. Huyo mtoto wa Umar ambaye alimzika akiwa yuko hai alikuwa anaitwa nani? Kwa sababu mtoto wa kike wa Umar wa kwanza ni Hafsa, ambaye ni mtoto aliolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutafutieni mtoto mwingine mkubwa wa Umar ibn Khattab tofauti na Hafsa, alikuwa aitwa nani? Huwezi kupata jibu. Sielewa? Huwezi kupata nini? Jibu. Ukichunguza habari hii, huwezi kuikuta katika vitabu vya Ahlu Sunna. Hii habari hii imeandikwa katika vitabu vya Kishia. Tena ni maelezo tu kwenye kumtukana Umar, mtu akaandika zake, Umar alikuwa akifanya hivi na hivi, na anifanya hivi na hivi na hivi. Habari za uongo. Na mfano wa habari zingine ambazo zinazungumzwa sana za kuwatesa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kile kisa cha yule sahaba alikuwa ana hali ngumu ya kimaisha, akaenda kwa Mtume akamwambia kwamba niombee dua, Allah nijalie nipate chochote. Mtume akamwambia ridhika na hali yako. Hata Mtume akamwambia nenda kakati kuni, wanze kuuza kuni. Mara akawa na wanyama wengi, mpaka ikawa katika mji wa Madina pale mbuzi wamejaa, ikabidi yule bwana atoke aende kaishi zake nje ya mji huko. Mtume akamtuma mtu aende akachukue zake, yule bwana akakataa kutoa zake. Alafu nasomewa aya ndani ya Qur'an, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Ije pisa ni mje kusikia. Sikini zungumzo sana ije pisa. Sahaba bakhili aliyekataa kutoa zaka. Sasa ukisoma sifa za masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawezi kukataa jambo kama hili, sababu Allah amesema walladhina ja'u la walladhina tabawwa ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بيسا بما صحابة لبسنجزيوة نبيني سانا بيني سانا جوهم Sasa mimi katika muda huu tutazungumza jambo moja tu. Sawa? Kosa la kwanza ambalo tumesema kwamba ni makosa ambayo yamethibiti kwamba maswahaba waliyafanya lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akatangaza kwamba yeye amewasamehe. Aina ya kwanza ya makosa, baadhi ya masahaba walikimbia katika vita vya Uhud. Ni kweli sio kweli? Ni kweli, si ndio? Nini hukumu kukimbia vitani? Haram. Tena ni katika akbarul kaba'ir, katika madhambi yaliyokuwa makubwa ni mtu kukimbia vitani. Katika madhambi yaliyokuwa makubwa ni mtu kukimbia nini? Vitani. Sasa masahaba walikimbia vitani, na kukimbia vitani ni dhambi kubwa, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasamehe wote waliokimbia katika vita hivyo. Mashia kwa sababu ya chuki zao bado wanatangaza na kuwachafua masahaba kwa makosa hayo. Hapa tukanukuu kauli ya mmoja katika mashia, Bwana Omar Juma Mayunga. Mayunga anasema hivi: kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliokimbia, waliomkimbia mtume, lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia mtume lakini yeye alikuwa kwanza kurudi kwa mtume. Sihaba mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri wake aliyouonyesha waziwazi wa kumkimbia mtume akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa mtume. Kisha baada ya kutaja aya 74 katika sura At-Tauba kama ushahidi juu ya ubaya na uovu wa masahaba akasema: kumbuka hawa ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa masahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani tukufu inasema kinyume na itikadi hii. Mawahabi na vibaraka wao walijue hili. Tazama maelezo haya namba 8 chini hapo. Tazama maelezo haya na yaliyopita katika kitabu Zawla Saqifa kurasa wa 72 mpaka 73. Umeelewa? Vita vya Uhud ni vita ambavyo Waislamu walipigwa. Waislamu walipigwa, nayo ni vita iliyokuja baada ya vita vya Badri kutokea. Vita vya Badri makafiri walipigwa sana. Abu Sufyan aliporudi Makka akaweka dhamira ya kwamba nitaandaa vita, akamtafuta Khalid ibn al-Walid kabla hajaslimu. Khalid ibn al-Walid ni mtu ambaye historia yake hajawahi kuongoza vita afa akashindwa. Hana historia hiyo, tokea bado ni kijana mpaka anakuja kufariki hajawahi kuongoza jeshi alafu akashindwa. Ni mtu ambaye Allah alimpa uwezo wa mbinu za kivita. Kwa hiyo Abu Sufyan akamtafuta Khalid kwamba yeye ndio atakuwa kiongozi wa hii vita, kwamba hii ni vita ya kwenda kulipiza kisasi. Sasa katika vita vya Badri wale wakuu wa Makureishi waliuawa, baada ya kuwa wamefika katika eneo la vita, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichagua baadhi ya masahaba akawapanga juu ya mlima. Kazi yao wao ni kurusha mishale. Akawaambia kwamba msishuke mpaka nitakapowaambia mimi. Mkiona tumepigwa msishuke, mkiona tumeshinda msishuke. Mtume akapanga jeshi lake. Vita vikaanza. Mapambano yakaenda, makafiri wakawa kizidiwa. Kwa hiyo Khalid ikawa anapigana huku akilirejesha jeshi nyuma kama vile wanakimbia, wakimbia. Baada ya makafiri kuonekana kama vile wamekimbia, wale watu ambao walikuwa wamekaa kule juu ya mlima, baadhi yao wakaanza kushuka. Kwa ajili ya nini? Ya kuna kuchukua zile ngawira. Tayari vita ilishakwisha. Baadhi yao wakawakumbusha kwamba jamani msishuke, Mtume amesema kwamba tusishuke sisi mpaka yeye atakapokuwa ametueleza. Khalid alipoona ya kwamba wale wameshuka wale, yeye akawazunguka. Akazunguka mlima, akawagukia wale wa juu, akaanza na wale wa juu kwanza. Baada ya kuwa ameshawamaliza wale, sasa yeye amekaa juu, kwa maana masahaba wa Mtume na Mtume wako pale, wakaanza kuwarushia mishale. Hali ilikuwa ni ngumu sana. Baadhi ya masahaba zikaja habari ya kwamba Mtume amekufa, Mtume ameuliwa. Masahaba wakakimbia. Kwa hiyo Waislamu walipigwa mpaka ikaonekana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki. Hali ikawa nyupe. Abu Sufyan akawa anasema afikum Muhammadu, anawaambia hivi umo kwenu kuna Muhammad hapo? Kimya. Mtume akamwambia msimjibu. Baada ya makafiri kuyakini ya kwamba Waislamu wamepigwa, Waislamu wamekimbia na Mtume amekufa, wakarudi kwa kishindo. Baadhi ya masahaba wakaanza kurudi. Sawa? Na ndio vita ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa sehemu yake ya uso na Abu Sa'id, Abu Ubaida ndio alimtoa chuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka meno yake ya mbele yakang'oka. Vita vilikuwa ni vikali sana. Hatupo kwenye kuelezea namna vita ilivyokuwa. Katika waliokimbia pia ni Uthman ibn Affan. Sawa? Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika suratu Ali Imran, ahlul ilm nasema ni zaidi ya aya 30. Wengine nasema ni takriban aya 40. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea tukio hili. Kwa ukitaka kulisoma tukio la vita vya Uhud kwa undani zaidi, chukua suratu Ali Imran. Soma suratu Ali Imran, Allah amelizungumzia tukio kwa undani zaidi. Sasa katika aya nambari 155 Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, kuelezea tukio hili, akuelezea wale ambao waliokimbia, wale waliokimbia ima walishuka kwenye mlima wakaja huku kuchukua ngawira, sawa, wakauawa. Wale ambao kipigo kilizidi kuwa kikali wakaamua na wenyewe kukimbia, watu wote waliokimbia katika vita hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina tawallaw minkum, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu, kina nani? Miongoni mwenu nyinyi, kina nani? Masahaba. Hakika wale waliokimbia miongoni mwenu, yaumal taqal jam'ani, siku yalipokutana makundi mawili, kundi la Waislam na kundi la makafiri, inna mastazallahumush shaitanu bi ba'd ma kasabu, shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyofanya. Walaqad afa Allahu anhum, na Allah amekwisha wasamehe. Inna Allaha ghafurun halim, hakika Allah ni mwenye kusamehe mpole. Kuna la kusema tena? Allah anasema hivi, wale waliokimbia kwenye vita siku ile alipokutana makundi mawili, wale waliokimbia katika vita siku ile alipokutana makundi mawili, wale wametelezeshwa na shetani kwa makosa walioyafanya. Kuna makosa wao waliyafanya, shetani akawatelezesha. Walaqad afa Allahu anhum, hakika Allah ameshawasamehe. Inna Allaha ghafurun halim, hakika Allah ni mwenye kusamehe mpole. Sasa kuna haja tena ya mtu kukaa baada ya aya hii kuteremka hivi? Tuna kuna haja ya Uislamu kukaa wakaanza kuwalaumu masahaba walikimbia vita? Ikawa mtu kikaa katika mimbari yako, sawa, masahaba waoga kwenye vita, walimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhudi, wamefanya makosa makubwa sana masahaba, wamemdhulumu Mtume, wamefanya khiana Mtume, wewe tutakuhukumu gani? Tutakuhukumu vipi wewe? Hivi Muislamu mtu kama huyu sisi tumpe hukumu gani? Allah anasema hivi, walaqad afa Allahu anhum, na kwa hakika Allah ameshawasamehe wao. Hiyo vita vya Uhudi ilikuwa inapiganiwa dini, dini ya nani? Dini ya Allah. Walikuwa hawapigania dunia, hawapigania wake zao, hawapigania heshima zao, walikuwa wanapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mwenye hiyo dini na aliyewaumba na Mola wao anasema hivi, mimi nimewasamehe. Sasa kuna haja tena baada ya aya hii watu kuendelea kuwatolea maneno machafu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mfano wake ni kama vile mtu kusimama na kuanza kumtukana Adamu alaihi salam. Sawa, Adam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la taqraba hadhihi shajara, usiukurubie huu mti, sindio? Usiukurubie huu mti. Akamweka katika pepo, akamwambia usiukurubie huu mti, kaa ishi wewe na mke wako, uskun anta wa zawjuka fil janna, ishi wewe na mkeo katika hii pepo. Katika aya anasema fakula min haidhu shi'tuma, kuleni kwa namna mnavyotaka, kuleni mnachotaka, lakini kwenye kula huu mti huu usiukurubie huu. Wenyewe wakafanya kosa, si ndio? Walipofanya kosa, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kosa lile akamfukuza Adam na mkewe, akawaleta duniani, si ndio? Alipowaleta duniani, Adam alayhi salam alisema rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, ewe mola wetu sisi tumezidhulumu nafsi zetu. Akijizungumzia yeye na mke wake, waliambiwa siukurubie huu mti, tumezidhulumu nafsi zetu, usipotusamehe na kuturehemu tutakuwa ni katika waliokula khasara. Katika aya Allah anasema katika Qur'an, fatalaqa adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Adam alitubia kwa Mola wake, si ndio? Na Allah ile toba ya Adam alikubali ama alikataa? Alikubali. Sasa hivi kweli, sasa mtu anakuja labda yeye ametafuta pesa, amekosa, na akasikia kwamba nyinyi baba yenu Adam alikuwa katika pepo akafanya makosa, mkaletwa hapa duniani, akaanza kumtukana Adam. Adam bana, fanya makosa makubwa sana bana. huyu Adam huyu tabu zote hizi ni Adam tu pekee yake ndio kasababisha haya matatizo. Huyo Muislamu tutampatia hukumu gani? Muislamu wa sampuni hiyo tutampatia hukumu gani? Na ndio maana sasa wanaochuoni wa Kiislamu, wanaochuoni wa Kiislamu wao hawaoni uzito kusema ya kwamba anayewajeruhi masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu si Muislamu, kwa sababu tayari anakuwa kinyume na Qur'ani namna inavyosema. Tumeelewana mpaka hapo? Kuna riwaya moja ameitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hii katika njia ya faida. Siku moja hadithi inasimuliwa na Uthman ibn Mawhab, anasema jaa rajulun hajja al-baita, alikuja mtu mmoja akihiji nyumba tukufu al-Kaaba, sawa. Faraa qauman julusa, akaona watu wamekaa, akawauliza watu wale waliokaa pale ni kina nani, na yule mzee yule aliyekuwa pale amekaa pamoja na watu ni nani? Akaambiwa yule pale ni Ibn Umar, yule ni Abdullah ibn Umar, amekaa na watu akiwaelekeza masuala ya ibada. Yule bwana akaenda kwa Ibn Umar akamwambia, hivi mimi ninakuomba nikuulize wewe maswali, sawa. Ibn Umar akamwambia niulize. Akamwambia hivi, ata'lam anna Uthman ibn Affan farra yawm Uhud, wewe unajua ya kwamba Uthman ibn Affan alikimbia siku ya Uhud? Unajua mahujui wewe? Ibn Umar akasema na'am, nafahamu kwamba Uthman ni katika wale waliokimbia katika vita vya Uhud. Yule bwana akamuuliza tena, unajua ya kwamba Uthman taghayyaba an Badri, hakuhudhuria vita vya Badri, hakuwepo katika vita vya Badri? Nilifahamu hilo. Ibn Umar akasema ndiyo, nafahamu kwamba Uthman hakuhudhuria vita vya Badri. Akamuuliza tena, fata'lam annahu takhallafa an bay'ati ar-ridwan, wewe unafahamu ya kwamba Uthman alichelewa, hakuhudhuria bay'atu ar-ridwan? Bay'atu ar-ridwan ile bay'a iliyotolewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sulhu ya Hudaybiyah, ambayo Allah mielezea katika Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara. Uthman hakuwepo. Abdullah ibn Umar akasema ndio ninafahamu hilo. Basi yule bwana akasema Allahu akbar, afaka ondoka zake. Ibn Umar akamwambia njoo, akamwita. Huyu bwana tayari alikuwa ana chembe chembe, sawa, za kikhawarij. Makhawarij wanaungana na mashia katika kadhia kwa tukumu masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama Uthman alikimbia vita vya Badri, kama Uthman alikimbia katika vita vya Uhudi, Uthman hakuhudhuria vita vya Badri, Uthman katika bai'atu ar-ridwan hakuwepo. Kwa maana ya kwamba kama yeye alikuwa tayari ana ameshapewa maelezo kuhusu sahaba Uthman ibn Affan, ndio ya chuki, ameshapata sehemu ya kujitetea, akapiga takbira Allahu akbar. Ibn Umar akamwambia njoo nikubainishie hayo maswali uliyoniuliza. Akamwambia hivi, amma firaruhu yawm Uhud, amma kukimbia kwake vita vya Uhudi, fa ashhadu anna Allah afa anhu, mimi ninashuhudia kwamba Allah tayari ameshamsamehe. Katika riwaya nyingine Abdullah ibn Umar akamsomea aya, innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. كما تمتهم عثمان وكو alikimbia vita vya Uhudi, basi tayari Allah ameshamsamehe Uthman na wengine wote tofauti na Uthman. واما تغيبه عن بدر, اما عثمان kutokuhudhuria vita vya Badri, فانه كان تحته بنت رسول الله, حقيقه kulikuwa chini yake kuna binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakanat mariba, na yule binti wa mtume alikuwa ni mgonjwa, ambaye ni mke wake Uthman. Kipindi vile vya Badr vinapiganwa, binti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wa Uthman, alikuwa anaumwa, na Uthman akaomba udhuru kwa mtume ya kumuuguza mke wake. Ndio maana hata kama mtu jihadi imetangazwa na yeye atakwenda vitani, familia yake kuna mtu anaumwa na hakuna mtu wa kusimamia, lau kama ataondoka kuna madhara yatapatikana, haambiwa aende vitani, anaambiwa kaa nyumbani, wale wani wasaidie wagonjwa wako. Kwa hiyo vita vya Badri, Uthman hakuhudhuria, alikuwa kimuuguza mtoto nani, yani mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mke wake. Na ama kuhusiana na bi'atu Ridwan, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Uthman aende Makka, na kwa sababu ya habari zilizokuja kwamba Uthman amekamatwa, na habari zikaja kwamba Uthman ameuawa, na Makuraishi wamemkataa mtume asiingie katika mji wa Makka, tayari sasa ikawa mtume anataka achukue bai'a kwa masahaba ya kwamba wako tayari kwa lolote ambalo litatokea baada ya pale, kama ni vita wapigane, akachukua bai'a. Sababu hasa ilikuwa ni nini? Taarifa kwamba Uthmani amekamata au Uthmani ameuawa. Na baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa bai'a, kupewa bai'a na masahaba zake, akachukua mkono wake wa kushoto, sawa, akaweka katika mkono wake wa kulia, akasema hii ndio bai'a yangu. Kwa nani? Hii ndio bai'a Uthmani kwangu mimi. Yule wana baada kupewa haya maelezo, akawa tayari ile shubha aliyokuwa nayo katika akili yake fani imetoweka. Mmeelewa jamani? Kusalagosa limeeleweka. Kwa hiyo makosa yapo, lakini makosa haya yana ufafanuzi. Ufafanuzi wake ni kwamba yale makosa yote ambayo mtume masahaba walikosea, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza mfano wa vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza kwamba yeye ameshawasamehe. Kwa hiyo mtu yoyote atakayejitokeza baada ya hapo na kuanza kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya makosa hayo, basi wewe ndiyo utakayetoa hukumu, mtu huyo tumpatie sifa gani? Nimeeleka kwa tayeb. Lakini jambo la pili, tukirudi katika darasa yetu, ni kuhusu riwaya zinazoelezea kwamba Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu ni katika wale waliokimbia katika vita vya nani, vya Uhud. Riwaya inayoelezea ya kwamba Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu ni katika jumla ya wale ambao walikimbia katika vita vya Uhud ni riwaya dhaifu. Na ndio maana mzee Mayunga, Allah muongoze, alipokuwa akielezea tukio hili akasema, kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Abu Bakr ni miongoni mwa hao waliokimbia, waliomkimbia mtume. Maelezo aliyoyataja mzee Mayunga ameyanukuu kutoka kwenye kitabu kinachoitwa Zadul Maani cha al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, katika ukurasa wa 15 kwa karatasi zetu hizo tulizokuwa nazo. Kwenye nukta ya pili tumeelezea kuhusu nukuu aliyoinukuu mzee Mayunga kwamba Abu Bakar amekimbia vitani, kisha akasema kuwa yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa mtume. Akasema tazama Zadul Maadi juzuu ya 3 ukurasa wa 204. Katika hii nukta ya pili majibu yetu yatakuwa kama ifuatavyo. Kwanza ni kosa la kunukuu. Hapa kuna maelezo nitayatoa kwa ikhtisar. Na hili jambo jana baada ya muhadhara wetu, kuna muumini mmoja alinifuata huyo muumini huyo inaonekana ana sehemu katika ilmu, yani ana utambuzi kiasi fulani. Akanifungulia simu yake, akaniambia kuna shubha hapa inaenezwa na Mashia, utanisaidia vipi shubha hii? Nayo inaelezea tukio la karatasi. Unajua tukio la karatasi? Tukio la karatasi kwamba siku ya Alhamis Mtume alifariki siku ya Jumatatu. Alhamis kabla ya Jumatatu, siku ya Alhamis Mtume alikuwa amelala kitandani. Wakaja masahaba kumtembelea Mtume. Mtume akawaambia hivi, naombeni karatasi niwaandikie usia, msije mkapotea baada yangu mimi. Sawa? Umar akawaambia hivi masahaba, msimpe karatasi, Mtume anaweweseka, Mtume ana maradhi, kitabu cha Allah kinatutosha, msimpe karatasi. Masahaba wengine akasema, hapa mpeni Mtume karatasi, wengine msimpe, mpeni, msimpe. Zogo likatokea pale. Zogo lilipokuwa kubwa, Mtume akawaambia ondokeni, haitakikani mbele ya Mtume kutokea mzozo. Sawa? Sasa hadithi hii ni katika hadithi zinazotumiwa kumtukana Umar. Kwa nini Umar azuie Mtume asipewe karatasi? Sawa? Ina maana ya kwamba tayari Umar alikuwa anajua Mtume anataka aandike nini. Ukiwauliza, ehe, Mtume anataka kuandika nini? Mtume anataka kuandika usia ya kwamba baada yangu mimi nikifa, khalifa atakuwa ni nani? Ni Ali. Umar akagundua kwamba hapa Ali anataka achiwe nini? Ukhalifa. Kwa hiyo hapa ni kuleta vurugu tu mpaka usia usiandikwe. Sawa? Hadithi iko ndani ya sahihi al-Bukhari. Chelewa. Hadithi ni sahihi, iko ndani ya sahihi al-Bukhari. Sasa yule bwana ameniletea ile hadithi, ananiambia, "Sasa utanisaidiaje?" Nikamwambia, "Sisi kukusaidia kwa sababu hili jambo si la kukwambia nusu saa ukaelewa." Chelewa? Ni jambo linatakiwa litolewe maelezo marefu. Na Ibn Abbas ndio alikuwa akisimulia tukisoma, Ibn Abbas alikuwepo siku ile pale kipindi jambo hili linatokea. Ibn Abbas akatoka akawa analia, akawa anasema hivi, inna raziya kulla raziya ma hala baina rasulillahi wa baina kitabi. Hakika msiba, kila msiba, kama kuna msiba mkubwa uliwahi kutokea katika huu umma, ni ule msiba wa kumzuia Mtume na karatasi yake. Halafu Ibn Abbas analia. Wakati mwingine Ibn Abbas akisimulia hadithi anaanza kulia kwanza, halafu anawaambia watu, yaumul khamis wa ma yaumul khamis, siku ya al-khamis, mwaijua siku ya al-khamis nyinyi? Hatuijui. Halafu anaanza kuwasimulia hadithi huko akitoka na machozi. Sasa maelezo kama haya Mashia huwa wanayatumia sana kuwakandamiza masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni mambo ambayo yanahitaji elimu, haihitaji pesa wala haihitaji nguvu, ni elimu tu. Ukiwa mjinga utazungushwa sana. Tumeshaelewa? Sasa huu ni mfano tu nimeutoa katika hili tukio hili. Huyu Mshia anasema hivi, hili tukio hili limetajwa na al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi. Hapa nataka nitoe maelezo mkiamini ya kwamba baadhi yenu mtanielewa na baadhi yenu hamtonielewa. Wewe kama hujaelewa, basi usilazimishe uelewe kwa sasa. Sisi ahlu sunna kwenye matumizi ya vitabu, kuna vitabu vya aina hizo mbili. Kuna vitabu vinaitwa masadir, sawa, na kuna vitabu vinaitwa maraji. Hizi marajii hizi ni vitabu ambavyo vimeandikwa na watu waliochelewa, wakisherehesha maelezo ya watu waliotangulia. Na hizi masadiri hizi ni vile vitabu ambavyo vimeandikwa na mtu yeye mwenyewe, maelezo ameyatoa yeye mwenyewe. Mfano wake ni kama vile Sahihul Bukhari, sawa, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, sawa. Hizi zinaitwa masadir, ndio vitabu vya asili. Hawa wanaochuona vitabu hivi, sawa, wenyewe walifanya kazi ya kuzikusanya riwaya za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzihifadhi sehemu moja. Mpo hapo. Baada ya wanaochuona hawa kuondoka, kuwa wamefariki, vile vitabu vikawa vimebakia, sawa, wakaja wanaochuona wengine wakawa wanasherehesha yale ambayo yamekusanywa na wanaochuona hawa waliotangulia. Katika masala ya uandishi, katika masala ya uandishi, hauruhusiwi wewe kunukuu hadithi katika Sahihul Bukhari, sawa, halafu ukasema hadithi hii ameitaja Ibn Hajari katika Bulughul Maram. Kiuandishi ni kosa, sio, mnanielewa? Bulughul Maram mnajua baadhi yenu, sawa, yule Al-Hafidh Ibn Hajari zile hadithi si zake yeye, amefanya kunukuu kutoka kwa wanaochuoni mbalimbali, sawa. Unapoandika wewe hadithi, huruhusiwi kusema rawahu Ibn Hajari au akharajahu an-Nawawi fi Riyadhus Salihin. Ukiambiwa hadithi hii iko wapi? Ipo kwenye Bulughul Maram. Kama wewe ni msomi wa dini, unaambiwa umefanya kosa. Hadithi hii imeitwa wapi? Kwenye Riyadhus Salihin? La, Imam an-Nawawi hajapokea riwaya. Imam an-Nawawi amefanya kukusanya riwaya mbalimbali zinazoelezea fadhila za matendo mbalimbali, sawa, ubora kumtembelea mgonjwa, ubora kusoma Qur'an. Amekusanya hadithi zile akaziweka sehemu moja. Wewe mwandishi msomi, unapotaka kunukuu hadithi, unaambiwa rudi kule kwenye asili. Umeelewa? Umeelewa? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kuna kitabu amekiandika kinaitwa Zadul Ma'adi fi Hadi Khairil Ibadi. Zadul Ma'adi ni kitabu ambacho Ibn al-Qayyim akielezea mwenendo wa mtume. Mtume alikuwa anakula hivi, alitembea hivi, mtume alikuwa anafanya hivi kuanzia uhai wa mtume mpaka mtume alipofariki. Na inasemekana kitabu hiki amekiandika ikiwa yuko safarini. Yaani yuko kwenye safari, akaanza kuandika tu, anaandika mpaka alipofika safarini kwake kitabu kimekwisha. Sawa. Sasa Ibn al-Qayyim alipokielezea historia ya mtume, akafikia kuelezea tukio la nini? La Uhudi. Sawa. Alipokuwa kielezea tukio la Uhudi, akaitaja hii riwaya. Akasema hivi katika juzuu ya tatu, ukurasa wa 183. Wa fi sahihi Ibn Hibban. Ibn al-Qayyim anasema hivyo. وفي صحيح بن حبان عن عائشة قالت نكتك صحيح بن حبان كنا رواية كتوك عائشة نسيما قال أبو بكر الصديق أمسيما أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد البكواسك يا أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولتنبيا وليونوك وتوت وكموات يمتون صلى الله عليه وسلم فكنت اول من فاء الى النبي. Mimi nikawa ndo mtu wa mwanzo kurudi kwa nani? Kwa mtume. Sasa mzee Mayunga ilikuwa anatakiwa yeye kipindi ananukuu hadithi hii asiseme, sawa, tukio hili nimelikuta katika Zadul Maadi. Huu ni udhaifu wa kielimu. Ilikuwa inatakiwa yeye aseme ya kwamba hadithi hii nimeikuta katika Sahihi Ibn Hibban, sawa, au katika kitabu fulani au kwenye kitabu fulani au kwenye kitabu fulani. Na ndio maana sisi tulipokuwa tukielezea jambo hili tukasema hivi, kwanza katika hii nukta ya pili majibu yetu yatakuwa kama ifuatavyo. Kwanza, kosa la kunukuu. Mzee amekiuka kabisa utaratibu na nidhamu ya kunukuu riwaya iliyowekwa na wanachuoni. Tatizo hili limewakumba watu wengi sana, wakiwemo mashia. Wameshindwa kujua ni wapi riwaya zinanukuliwa. Kutojua hilo limewapelekea kunukuu riwaya katika kila kitabu wanachokiona ni cha Ahlusunna, bila ya kujua je, kitabu hicho ni katika masadir, vitabu vya asili za riwaya au la. Zadul Maadi si masdar miongoni mwa masadir zinazotegemewa mbele ya wanaochuoni wa Ahlusunna wal Jamaa. Ni kitabu kinachoelezea mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo mengi. Hivyo mtunzi wa kitabu hicho ananukuu riwaya kutoka katika vitabu tofauti tofauti vya riwaya kwa ajili kukamilisha maudhui ya kitabu chake. Simshanielewa. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili, riwaya hii si riwaya sahihi. Riwaya kwamba Abu Bakari alimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud, sawa, na yeye ndo akamtoa kwanza kurudi. Hii riwaya sio riwaya sahihi, ni riwaya ya uongo. Sisi tulipoifuatilia hii riwaya katika kosa la pili, usahihi wa hadithi, riwaya hiyo iliyotajwa katika Zadul Maadi imepokelewa na wanawachuoni tisa katika vitabu vyao. Wanawachuoni tisa katika vitabu vyao, tukawataja wanawachuoni hao na vitabu vyao, sawa. Mwisho tukasema hivi, wanawachuoni wote hawa wameipokea riwaya hii katika vitabu vyao kwa sanadi zao, lakini kibaya ni kwamba sanadi zao zote zinarudi na kupitia kwa Ishaq ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaidillah at-Taymi. Bwana huyu wameafikiana wanaochuoni wote wa hadithi juu ya udhaifu wake. Mshaelewa? Na hii riwaya, kitu kingine unataka ufahamu, Imamu al-Hakim alipoitaja riwaya hii katika kitabu chake akasema riwaya hii ni sahihi. Akasema riwaya hii ni sahihi. Nataka nitoe maelezo kuhusu kitabu hiki, wengine mtanielewa, wengine hamtonielewa. Wewe sikia hivyo hivyo utapata faida. Imamu al-Hakim ana kitabu amekiandika kinaitwa Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitabu hiki anamfanyia istidraki Imam Bukhari na Imam Muslim. Imam Bukhari na Imam Muslim ndio wanawachuoni wawili waliojishurutisha kwenye vitabu vyao hawatoweka hadithi isipokuwa sahihi peke yake. Ndio wanawachuoni waliojilazimisha kwamba kwenye vitabu vyetu sisi hatuweki isipokuwa hadithi sahihi tu basi. Mnielewa? Lakini vitabu vyote vilivyobakia vya wanawachuoni wa hadithi, kipindi wanaandika vitabu hivyo hawakuweka sharti kwamba kwenye vitabu vyetu tutaweka hadithi sahihi peke yake, bali kuna sahihi na kuna dhaifu. Na ndio maana tunasema sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim ni vitabu ambavyo ndani yake kuna hadithi sahihi peke yake. Sasa Imamu al-Hakim alipokuja yeye alipoiangalia sahihu al-Bukhari, sawa, na sahihi Muslim, akaona ya kwamba ni vitabu ambavyo vimekusanya hadithi sahihi, sawa, lakini mbona kuna hadithi nyingine sahihi hazijawekwa humu ndani? Kuna hadithi zingine ni sahihi lakini Imam Bukhari hajazitaja kwenye kitabu chake. Kwa hiyo yeye akafanya kazi ya ziada, akazitafuta hadithi ambazo ni sahihi, sawa, ambazo hazijatajwa ndani ya Bukhari na Muslim, akaandika Al-Mustadraku ala Sahihain. Kabla hajakisafisha kitabu chake, yani hajakihakiki kitabu chake, akafa. Tumshanielewa? Kwa hiyo alikusanya riwaya, akakusanya riwaya, akaandika, akaandika, akaandika. Sasa baada ya kuwa amekusanya, kazi ya pili ni kuzihakiki zile riwaya. Je, zimekidhi viwango? Kabla kazi hii hajaikamilisha, Imamu al-Hakim akafa. Kwa kitabu chake kikabakia na jina lile lile Al-Musaddaqu ala Sahihayn, sawa, na lengo lake ni kuzitaja riwaya ambazo zimetimiza masharti ya kuwa ni riwaya sahihi, ambazo hazikutajwa ndani ya Bukhari na ndani ya nini, ya Muslim. Bahati mbaya, kabla hajatimiza lengo lake akawa amefariki. Kwa hiyo sasa wanawachuoni waliokuja baada ya Imamu al-Hakim wakakifuatilia kitabu chake, wakaona ya kwamba kina mapungufu. Ziko hadithi ambazo amezitaja, sawa, lakini hazikukidhi viwango kwa namna yeye alivyotaka. Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipokuja yeye akakihakiki hiki kitabu, sawa, akakipitia zile riwaya zote ambazo zina matatizo, akazitolea maelezo. Mshanielewa? Na ndio maana hivi sasa ukienda dukani ukitafuta Al-Mustadraku ala Sahihaini utakuta inachapishwa chini ya uhakiki uliofanywa na Imamu Dhahabi, ili yule ambaye atakayedhania kwamba kitabu hiki ni kama vile Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim, sawa, aelewe ya kwamba kitabu hiki mtunzi wake alikuwa ana dhamira hiyo, lakini kabla hajafikia dhamira hiyo akawa amefikiwa na umauti. Kwa ili dhamira yake iendelee kuwepo, wakapatikana wanachuoni wakabainisha ya kwamba hadithi hii imekidhi viwango, hadithi hii haijakidhi viwango. Miongoni mwa hadithi ambayo ina matatizo imekutwa ndani ya kitabu cha Imamu al-Hakim ni hadithi hii kwamba Abubakar radhiallahu ta'ala anhu alikimbia katika vita vya Uhud na yeye ndio akawa mtu wa kwanza kurudi. Umeelewa? Ha? Sasa ya maelezo haya bila ya kusoma utayapata wapi? Kimpata Shia limekaa lenyewe idu limesoma falsafa mtaalama kunyosha mazungumzo. Sahihi al-Bukhari yuko nayo hapa, Sahihi Muslim yuko nayo hapa, Al-Mustadrak ala Sahihaini yuko nayo hapa. Alafu vile vile hadithi hii ipo katika Sahihi Ibn Hibban, Sahihu Ibn Hibban, na yenyewe pia ina matatizo hayo hayo. Anakuambia jamani, hii riwaya ipo ndani ya Sahihi Ibn Hibban, ndio hii hapa Sahihi Ibn Hibban. Sahihi Ibn Hibban ni sawa sawa na Sahihu al-Bukhari na Sahihi Muslim, utafanyaje? Nimewajibika kutoa haya maelezo kwa sababu ni njia ambayo inatumia kuwalaza ahlu sunna kuhusiana na tukio la vita vya Uhud, kwamba Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu ni katika watu wa mwanzo fani kurudi na ye alikimbia. Tuchukulie kwamba riwaya ni sahihi, sawa, tuchukulie kwamba riwaya ni nini, ni sahihi, kwamba kweli Abu Bakari alikimbia katika vita vya Uhud. Je, kukimbia kwa Abu Bakari katika vita vya Uhud tutapata nafasi ya kumtuhumu Abu Bakari kwamba alifanya madhambi makubwa? Inawezekana? Kwa nini? Moja ya jibu swali hili, kama kweli nimeelewa. Nani atajibu hili swali? Tujibu wewe. Sahihi. Ndani ya Qur'ani, sawa, Allah alishawasamehe wale wote ambao wamekimbia katika vita vya nini? Tena nikawaambia hivi, hili kosa la kwanza nitafuta na kosa la tatu. Hili kosa limefanyika, yeye Allah ndio akaanza kutangaza msamaha. Jamani, hawa waliokimbia wote mimi nimewasamehe. Tuchukulie Abu Bakari, Umari, Uthmani, sijui nani na nani, wote walimkimbia Mtume Muhammad katika vita vya Uhud. Allah anasemaje? Nimeshawasamehe. Labda huenda tu hawaelewi nini maana ya kusamehe. Kusamehe ni kufutiwa dhambi, ndio maana ya kusamehe. Halafu ni haramu mtu aliyefanya dhambi akafanya tauba, sawa, wewe kumtuhumu kwa dhambi alilofanya. Mfano mathalan, mtu alikuwa ni mlevi, mlevi wa pombe, sawa, akatubu kwa Allah akaacha kunywa pombe. Mshaelewa? Akawa ni mtu mwema. Huruhusi wewe kumtuhumu kwamba mtu mwenyewe mlaji wewe. Hapana, hairuhusi, ni haramu. Huyu ashatubu kwa Allah na ameacha kunywa pombe tayari. Hii ni kwa Muislamu wa kawaida. Vipi kwa sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vipi kwa sahaba ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amefanywa hilo dhambi hilo, amesema kwamba mimi nimemsamehe? Ikiwa kwa Muislamu aliyefanya dhambi akatubia kwa Mola wake, yeye Muislamu aliyetubia hana uhakika toba yake imekubaliwa ama haijakubaliwa. Huruhusiwi kumtuhumu kwa dhambi ambayo alilifanya, sawa, ambayo yeye tayari ameshatubiwa. Huruhusiwi kumtuhumu kwa dhambi hilo. Vipi kwa sahaba ambaye tayari Allah subhanahu wa ta'ala amesema ya kwamba mimi nimewasamehe? Jambo la mwisho, jambo la mwisho, Mzee Mayunga akasema hivi katika nukta ya tatu: sihaba mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri wake. Kisha akasema mzee huyo, baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa masahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani tukufu inasema kinyume na itikadi hiyo. Mawahabi na vibaraka wao walijua hilo. Jamani, ina maana ya kwamba wewe ukishamtetea sahaba tumtumisha kuwa wahabi? Eti huyo mzee Mayunga anasema mawahabi watampongeza nani? Abu Bakari kwa kufanya hilo kosa. Inajua ile neno wahabi, ile neno wahabi ni sawa, limeenea sana kwa kila mlinganizi ambaye amesimama katika njia ya sunna. Watu waliopinda wameona njia kwa watuhumu watu ni wahabi, wahabi, wahabi, wahabi, wahabi. Na watu wakaridhishana haya maneno yakaenea, wahabi, wahabi, wahabi, wahabi. Ukikao kabisa mtu, kwani wahabi nani? Je, wahabi ni Muislamu au ni kafiri? Na watu wengine wakiambiwa wewe wahabi, mimi sio wahabi mimi, anakataa, hataki kunasibishwa na wahabi. Simshaelewa? Sasa hii nukta ya wahabi tuacheni nayo, sio maudhui yetu. Tuchukulie angeandika hivi: Wakristo wamempongeza Abu Bakari juu ya dhambi hili, wewe ungekataa? Ikiwa Wakristo wamekubali ya kwamba Abu Bakari alikimbia vitani, yeye ndo akawa kwanza kurudi, kafanya jambo zuri na Allah amemsamehe, sawa, amerudi kwa Allah, Allah ametangaza toba yake, Mkristo akazungumza hivyo, mkosa? Kwa hiyo watu wasiwe ni wepesi yale majina yale yakawatisha mpaka wakasahau uhakika wa jambo. Kama vile ukiambiwa ya kwamba asali ni mavi ya nyuki, utakula mahuli wewe? Asali ni mavi ya nyuki, mavi? Yaani neno hili tayari linakutia kinyaa. Sami ni nile mavi, ni tamu kila ukilamba, ni tamu. Sasa kuna shekhe mmoja huko anaitwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Shekhe huyu yeye alipokuja aliungwa mkono na mtawala wa Ali Saud. Ameandika vitabu shekhe huyu, kafanya juhudi kubwa. Katika mambo ambayo shekhe huyu aliyapigania ni kuondoa ushirikina katika nchi za Kiarabu, hasa na Makka na Madina. Sawa, wale washirikina masufi na wengineo katika watu wa bid'a, jambo hili liliwakera sana. Kwa ikawa kila mtu ambaye analingania katika njia ya tauhidi, sawa, wanamsi kwamba yeye ni wahabi, wahabi, wahabi, kwa maana ni mfuasi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ameandika vitabu vingi vingi sana kaviandika. Ukitaka kujua je, mtu huyu alikuwa ni mtu wa sampuli gani, chukua vitabu vyake usome. Ndio kuna hadithi moja tunasimuliwa, sijui ni ya kweli au ni habari za mtaani, kwamba kuna msikiti mmoja wenyewe hawataki mawahabi. Sawa? Hawataki mawahabi kabisa prophet wakusikia. Sasa kijana mmoja akaenda na kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akawa anawafundisha, lakini amekijalajia. Huku nyuma hakuna jina huko. Wakawa wanasoma. Wanasoma, ah, wazee wakaona, ah, mbona mambo mazuri mazuri, tauhid, watu waache ushirikina. Washikamane na tauhid. Yule bwana akawasomesha wale, akawasomesha, akawasomesha mpaka wale watu wakaelewa. Sasa akamwambia hivi, vipi kuhusu Wahhabi? Wahhabi mbaya sana. Wahhabi haufai. Huyu Wahhabi huko ni mtu mmoja mbaya sana. Akamwambia sasa bwana, ndio kitabu chetu tunakisoma hiki. Akafungulia kile kitabu huko nyuma, ile kafa wakaliona kwamba kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Huyu Sheikh amezuliwa mambo mengi sana. Kwa hiyo kila mtu ambaye atakayesimama kuwapinga Mashia, sawa? So, tuhuma ya kwanza Muwahabi. Tuhuma ya kwanza wewe ni Muwahabi. Mpaka huyu mzee Mayunga anasema ya kwamba si haba Mawahabi angalau watampongeza sahaba kwa Abu Bakari kwa ujasiri wake. Jamani, sahaba Abu Bakari sio Mawahabi. Sawa? So, sahaba Abu Bakari ni Waislamu wote. Wanamsemshini sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakari Siddiq. Mimi kwa mujibu wa ratiba ilivyopangwa nitasoma kosa moja tu. Sawa? Tishia hapa. Katika kipindi cha magharibi tutaendelea na kosa la pili, kosa la tatu. Sielewa? Kipindi cha na kesho pia tutamalizia kosa la nne na kosa la ngapi? Kosa la kwanza ni kosa gani? Nyanyua mkono ujibu. Kosa la kwanza ni kosa gani? Au kosa la aina ya kwanza? Kosa la kwanza au aina ya kwanza ya makosa ya masahaba ni makosa ambayo yamethibiti kwamba nini? Ni makosa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametangaza kwamba yeye ameshawasamehe. Mfano, mfano masahaba walivyokimbia katika vita vya nini? Vya Uhud. Allah amesema vipi kwenye Qur'an? Walaqad afa Allahu anhum. Allah ameshawasamehe. Sasa vipi ikitokeza Muislamu akaanza kuwatuhumu masahaba kwenye kosa hili, wewe utamhukumu vipi? Sio, utahukumu vipi? Mtu anasema mimi ni Muislamu, sawa? Analingania katika umoja, alafu anawatuhumu masahaba katika kosa mfano wa hili. Wewe utamhukumu vipi mtu huyo? Mmesikia alivyosema ndugu yetu? Labda hawajakusikia. Hawajakusikia wengine. Toa sauti. Anasema atakuwa sasa ikiwa hata mzee wangu pale amesema hivyo, vipi wanaochona watakuwa wamesema vipi? Ikiwa wewe tu Muislamu wa kawaida ukisoma unajua haiwezekani kwa Muislamu kusema tena maneno kama haya. Ndio maana wanaochuoni wakawa ni wakali sana kwa watu wa sampuli hii. Kwa hiyo baada ya hapa hatutarajii mtu kama wewe sasa, si ndio? Na wengine mfano wenu mkaja kudanganywa danganywa na Shia kwamba unajua kuna masahaba walikimbia vitani. Ukisikia tu kuna masahaba walikimbia vitani, Shia huyo anakuja. Ukisikia tu Shia anakuja, yani hawawezi kutoka. Na biidhnillahi haya makosa matano haya tutakao yasoma katika darasa yetu hii ya semina yetu hii, Shia wa aina yoyote anatembea hapo. Awe ni Shia wa Kiswahili, awe Shia wa Kizungu, awe Shia wa Kichina, awe wa Kiarabu, awe wa Kiirani, yoyote akizungumza kabla ya masahaba hatotoka ndani ya haya makosa matano. Kwa hiyo wewe Muislamu wa kawaida ukifanikiwa kudhibiti hizi njia tano za makosa ya masahaba na ufafanuzi wake, ninaamini ya kwamba kadhia masahaba haiwezi kukusumbua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.